שפתיך מדבר מרמה סור מרע ועשה טוב בקשה שלום ורוד והוא מי האיש לחפץ חיים אוהב ימים אוהב ימים לראות טוב מי האיש לחפץ חיים שלום ורודפהו נצור